Bai, egunon marinez, entzule guziri, egunon urgoroziaga. Bai, egunon. Euskararen erakunde publikoren eperen biltzar nagusira sartu zarete, barda? Eta bere funtzioa ez duela betetzen erranduzu argiki, hots ez duela eragin indarriz eta beraz ez dela tresna baliagarria. Beste zerbait behar da? Bai, eta ikusiz azkenean gure gomendioen gainetik, aintzinkondo hori bozkatu dutela, 0 euro igoerarekin, nahi baita igoerarik gabe, begur ustez bada arazo bat eta austura bat bada gaur egun. 2017tik ez dela igoerarik eran duzu, Bai, eta haiek duela 6 hilabete erantzaukuten 150eko igoera izanen zela, eta atzo ikusi dugu zerotan zirela, abisatu ginituen kontra bozka zezaten, eta hola kontra bozkatuz bazuten hastia beste itzuli bat egiteko eskualda departamentoa estatua eta elkargoarekin, entzinkondoria onditzeko, baina azkenan erabaki dute alde bozkatzea. Antxok Urutxarri EPko lehendakari hoi eta gaur egun Euskal Hirigun elkargoko presidente ordeak ere aitortu du porrot bat dela, pertsonala ere, berarentzat, aintzinkondo horrela onartzea hau da, emendio hori gabe. Ala senditzen bali madu, ondorioak atera ditzala, guk alde egin genion kontra bozkatzeko eta alde bozkatu du. Horain aitzakia du, janez, bai, dirua behartzen desblokatu eta beste, baina bazuen hastia azken silabete hauetan, ez dakik guzen negoziak eta eraman duten, ez baitute deus mai gainean eman, norbaitek ez badu dirua eman nahi eta beste batzuek bai behar dezatela argiki, eta ondorioak aterako ditugu. Baina orain ikusi zegoera, departamentuko behotegi hasi da jaiten, mendik 6 hilabetera ikusiko dugula ze gertatuko den, hori jarri du aurtengo urtea xagu dela, eta baditugula egitura batzu, hilala biziko egoeran, hor sortu da konkolotxo taldea, ez duena sentimo bat ukan diru publikoetatik. Haurtzaindegi ikin lan egiten duen federazioa? Hori da, haurtzain euskarazko haurtzaindegi eta haurtzain etxeak egiteko zituen edo du, oino helburua. Gero badakigu jaz, aekari Euskal Irratiei eta udalekuri besteak beste diru emaitza bat eman zutela, horretan ez dute segurtatua, beraz, ari dira gure Euskal Gintzarekin jokatzen, eta azken finean, ez da sosa bakarrik, EEP-ren helburua balin bada 2050eko Euskaldun kopurua igotzea, gaur egun hartu dituzten erabakiekin, Euskara eta Euskal Gintza kondenatzen dute. Zue justuki Euskal Gintzatik eta Euskal Konfederaziotik garrantzen duten 2050erako Euskaldun kopurua 2050era nahi baldin bada emendatu, behar dela benetako hizkuntz politika bat, zer da benetako hizkuntz politika bat? Benetako hizkuntza politika bat da gaur egun Ipar Euskal Herrian bizi diren biztanleak Euskaldunduko dituen politika bat, eta ondoko 25 urteetan ginen diren 100.000 frantses hoiek euskalduntzeko politika bat. Eta gaur egun, ez dugu halako politikarik ikusten. Ikusten dugun gauza bakarra da, nahi dutela berriz ere gure bizkar arditzagun lan guzi horiek, gu behar diren baliabideak eman gabe. Negoziaketak, holakoetan negoziaketa egiten dira, negoziaketa politikoak batzukin da besteekin, zer utzi egin du? Ez dadin iguera horik aurtengo bosetan gertatu, eman? Borondate politikoa, nik uste dut gaur egun autetxi horiek ez gaituztela ordezkatzen, bada krisi sakon bat, autetxiei Euskal Gintzak egiten duenean ez bozkatzeko aintzinkondu bat eta ala ere bozkatzen dutenean, bada borondate eskaz bat, eta ondorioak aterako ditugu, eta atera beharko dituzte. Oroitarazi behar da, entzuleri, beraz, erakunde publikoren diruztatzaile nagusia direla lau, beraz, estatua, eskualda, departamendua eta euskal elkargoa. Beraz, lauek elgarrekin erabaki dute ez emendiorik bozkatzea. Zos afera da euskaren arazoa? Alde batetik bai, baina gero bestetik ere ikusten dugu gaur egun aipatu dituzun lau instituzioiek badutela main inguru bat eta normalki hizkuntza politikari dagozkion erabakiak main inguru hortan erabakitzen direla. Baina mementu berean helburu batzun finkatzen dituzte, adibidez eskola elebidun gehiago irekitzea, euskara hutsezko gelak irekitzea eta gero ez direla betetzen. Edo bestalde guk pasatzen ditugu ez dakitzen bat urte borrokatzen brebeta euskaraz izan dadin, eta behin lortu duguna ministro batenganik, EEP-ko ordezkari den hezkuntza ministeritzak erabakitzen du funtzionario baten bidez, dena zangoz goiti emaitea, beraz ez du funtzionatzen, ez da bakarrik sos arazo bat, da badugu hor krisi hizkuntza politika publikoan, badugu krisi handi bat, geldiune batetik gibelatze batera pasatzen ari gira, eta hori euskarak ez du onartzen al. Justu aipatu duzu beraz bilkura bat ostegunen izanen dela Hezkuntza Ministeritzan basoa eta brebetari buruz gaia berriro mahai gainean jartzeko, pentsatzen duzu zerbait desblokatuko dela bilkura hortatik, zer informazio baduzu? Nik uste dut hautetxiak azkar direla hemen eta Parisen uzkur. Beraz, ez dugu deus espero Pariseko bilkuratik. Ejana zuten eiek ere bilkura hori aintzin brebetarena konpontzea nahi zutela. Ez zirela bilduko Parisekin bilkura, brebeta konpondu aintzin. Eta azkenean hemen egiten dute eta uzkur dira eta ginen dira burumakur joanen diren bezala. Guri berrezalietan entzun dugu Maider Beotegi, EPEko presidentia da departamentuko ordezkaria eraiten, departamentoak beste urgentzia batzuk dituela momentontan. Bai, argita garbi egiten du, euskara ez da lehentasuna, eta departamentuarekin batera beste hiru egiturek ere hori adierazten dute. Ez baitakigu gaur egun zein den hizkuntza politika Euskal Elkargoan, egin zuten liburuska bat, ez dakigu bat ere gaur egun ze plangintza betetzen den, ez dakigu departamentoak ze hizkuntza politika duen, Euskaldea gutiago eta estatuak duen hizkuntza politika da albezain guti emaitea. Alere Euskal Elkargoko azken osoko bilkuran erabaki zen euskararentzako buseta sosko puru emendatzea 175ez ustez. Beraz, bada borondate bat Euskal Elkargotik, ala ere, beste erakunde, gainontzeko hiru erakundeen babesa nahi du omen dute denek elkarrekin emendi hori bozkatzeko. Bai, bena, gaur egun ez da gehiago aski. Ez da aski, basua euskaraz tixorta bat emaitea, ez da aski korrikan kilometro bat egitea, ez da aski borondate batzuk agertzea, uste dut momentua dela kexatzeko, eta atzo bazuten parada kexatzeko, eta ez dute hori adierazi. Amikusiko kirol zelaia egiteko, 4.700.000 € baliatuko dira, berrezalietan entzun dugu, Euskararen Erakunde Publikoak 4.100.000 € aintzinko ondua da gutxi gora bera. Bai, hori da, zeri ematen diogun lehentasuna, zenbat futbol zelaia nahi ditugun, edo zenbat pizina nahi ditugun, edo gure egia egiten duen hizkuntza bizirik ikusi nahi dugun. Autu zailak omen dira, nik uste dut, ez da bakarrik euskara, euskarak ekartzen du euskal kultura, eta gure egiari zentzua emaiten dio, eta mundu guztitik jendea unateldu balima da bizitzera, azken finean dugun bizi poz eta euskal kultura eta euskarari lotutako erabakia da. Euskararen elkartea initzek, euskararen munduan ibiltzen diren elkartea initzek, esos publiko beharrezkoa dugu, ala ere. Hor, memento honetan klas batean gira, dibortzio batean gira, nola ikusten duzu Euskal Konfederaziotik? Agunt, austura batean gira, hautetxiek ez gaituzte gehiago ordezkatzen. Beraz, hori baino krisi demokratiko handiagorik, nik, uste dut, biziki grabea dela gertatzen ari dena, eta hautetxien esku dela hori itzulia ematea. Gaur egun ez gaituzte gehiago ordezkatzen. Zer da itzulia ematea? Beazken finean, beajei, Euskal Gintzaren beajei erantzutea eta gure eskaerei erantzutea. Guk atzoko bilkura intzin mezuak biali genizkien, ejanez otoi etzezatela aurrekondu hori bozkatu, eta ulertu dudanez, elkajoko biordezkarik ez dute alde bozkatu, baina gaur egun Euskarako ardura duen lehendakari ordeak baimendu du aintzin kondu hori, Euskararen kontrako aintzin kondu hori. Erran duzu ere, porroskekin ez dela aski? Aspaldiko hitza da, porroskena. Bai, edo brikolaja egitera kondenatzen gaituzte. Adibidez, gure adibide hartzeko, 2017-tik gure aintzin kondua edo emaiten diguten diru laguntza. Seaskaz, bajatu. ez da mugitu. Eta, batek pentsatuko du, 4.000 € diru hainiz da. Ba, mementu berean, diuanek 2.000.000 € unkitzen du hango egituretatik. Egan nahi baitu, bost aldiz gehiago. Eta horrek egiten duena da, gure garapena zailtzen du, gure behajak, ditukun behaj ikaragajiak gaur egun hezkuntzan mugatzen ditu, eta azken finean Euskararen garapena mugatzen du. Eta beste hainbat egitura ere, Euskal Irratiek ere egiten duten lana ikaragajia da, edo udalekuk, edo aekak, eta antziko ditudan beste guziek, Euskal Konfederazioa osatzen duten guziek, izan ere Euskalaziak, Bigabai, sekulako lana egiten dute, behiak, eta hori ez da egiten ala, behar den laguntzari gabe, pogoskekin edo brikulatza egiten. Eta hemendik goiti zer? Hemendigoitik ikusiko dugu zer ondoko zuzendaritzan, Euskal Konfederazioko ondoko zuzendaritzan ondorioak aterako ditugu, gaur gertatu edo atzo gertatu zenaz, eta bihar edo ostegunean bajatu izanen den Pariseko bilkuratik ere, ikusiko dugu zer pasatzen den. Mila esker, Urko Rostiaga, Euskal Konfederazioko kide eta Zazkako zuzendaria. Bai, mila esker zuei.